Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Avem primele mesaje care vin prin SMS la 0722 20 60 20. Iar dacă vrei să intri în direct să faci o dedicație sau să prezinți pur și simplu piesa și doar atât, sună la 021 318 4000. Hello băieți, sunt Adriana din Craiova. Vreau și eu pentru iubitul meu Dori, vă pup, sunteți cei mai tari. Hello băieți, un dedichis pentru mama mea cu piesa Marabu Antonia. Vă mulțumesc, Arnold Petrus din Satul Mare. Păi avem ora aceasta Antonia Marabu. Până un alt mixul continuă cu Trade Love, o super piesă, Pump Back, Antonia Jamea și mai vechea Matias, Missing You. Dacă e joi, e weekend la noi. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. cu DJ Young și Jonesy. Puțin mai încolo pregătim și mesaje de pe facebook.com/kissfmromania și nu uitați că undeva până în ora 22 în această seară avem Kiss Cash-ul care vine cu 1100 de euro. Mamă, o grămadă de bani! Dacă încă n-ai făcut-o, înscrie-te repede la 0735 600 100, unde trimiți un SMS cu tarif normal, da? În care treci numele, prenumele și orașul din care asculti Kiss FM. Atât! Dacă te sunăm, trebuie să știi cum se numește piesa difuzată înaintea concursului. E foarte simplu. 1100 de euro undeva până în ora 10 în seara aceasta. Al Negru, mi-e sete de tine chiar acum. Jamie on Shooter, remixul DJ Cos, Yves La Rock și Zuki. Iar apoi o piesă pe care n-ați cerut-o, Like Chocolate, plăceri nevinovate. DJ Young și Jonesy cu voi la Kiss Kiss in a Mix. Asculți doar hituri. Foame

Mix, hai să luăm primele mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Chiar pe wall-ul KissFM se află postarea Start de Kissuri și mai zice: dacă joi e weekend la noi. De la Maria Sorescu, pentru cei care ascultă KissFM: prețuiți fiecare clip a vieții voastre fără să vă pese de gurile rele. Ah, ce mesaj drăguț. De la Ștefan pentru Maghi din Cipru, de la Mari pentru surioarele ei, și Ciprian vrea să fie un dedichis pentru InStyle Ciprian din Braz și pentru toți cei care îl cunosc și pentru voi. KissFM sunt de cei mai tari, mulțumim foarte mult. În câteva clipe avem Pink Try, mai vechea Breaking Lace, Love is Wicked, și ora se încheie cu Rihanna Diamonds. La Kiss Kiss in a Mix asculti doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. KissFM. Back to the mix, back to the party, ne-am întors la hituri și nu oricum, le și mixăm. Pink, Try, deja se aude începutul piesei. Avem Brick and Lace, chiar dacă e mai veche, sună foarte bine, Love is Wicked, iar ora se va încheia cu Rihanna Diamonds. Vă invităm și pe podcast, locul în care avem toată arhiva de emisiuni Kiss Kiss in a Mix. Intrați pe kissfm.ro/kkm, aveți toată lista de ediții Kiss Kiss in a Mix, le ascultați sau le downloadați. kissfm.ro/kkm. Hai să vină Pink, Try! La Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Yeah. încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Jonesy. bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Omanilor, dacă e joi, e weekend la noi, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Mai exact de acum încolo, o nouă serie, 40 de minute non-stop hits. Super hituri mixate, de Kiss-uri puțin mai încolo, 0722 20 60 20. Avem și facebook.com/KissFM România. Dar acum, DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat, remixul DJ Bomb, imediat Fady și Lazy J, Laugh Till You Cry. Iar apoi Bassan împreună cu Baby Bash, Love Is In The Air. Împreună cu voi, DJ Young și John C. in the Mix, la Kiss FM asculți doar hituri. yeah. I won't forget the day you rescued me, the day your true colors came out so plain. Take atmosphere. It's in the air we share. It's just like total bliss, erotic city. I'ma take you there. All I really wanna do is make you feel like you're in ecstasy. All I really wanna do is give you love and give you the best of me. Piesă Boston împreună cu Baby Bash, Love is in the air. O piesă numai bună pentru weekend, pentru că dacă e joi, e weekend la noi. Hai să mai alegem câteva mesaje dintre cele care vin la 0722 20 60 20. Dintre SMS-urile voastre, bună băieți, Nora din Brașov, vreau să-i spun mamei mele la mulți ani și să-i dedic piesa Lodi Pti Casablanca. Păi, la mulți ani și din partea noastră vine imediat piesa și de la Codrin pentru scumpa sa iubită Mihaela. Îți promit un weekend așa cum vrei tu. La Kiss Kiss in the Mix, Gustavo Lima, Balada Boa, imediat Lodi Pti Casablanca și apoi Keisha Da Young. Super hituri in the mix în cele 40 de minute non-stop hits. Asculți doar hituri. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa carta. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar. Gata, me liga, mas tá.

Keisha, Die Young la Kiss Kiss in the Mix. Multă baftă mai departe celor care s-au înscris la Kiss Cash, ediție de lux. O mulțime de bani și super premii. Trebuie doar să te înscrii cu un SMS trimis la 0735 600 100, în care treci numele, prenumele și orașul din care asculti Kiss FM. Apoi, trebuie să fii pe fază să asculti Kiss FM, pentru că atunci când te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui numele piesei difuzate pe Kiss FM înaintea concursului. Ce poate fi mai simplu de atât? Bani și super premii, Kiss Cash ediție de lux, multă baftă în continuare. Mixăm chiar acum Cerebel și Ada, Petre, Ami împreună cu Glenn's Trumpet Lights, iar apoi o super piesă de Script și Will.i.am Hall of Fame. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix. Femeia și mișcă râul la mor ca scrisoarea a treia. Man, man, Mr. Barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. N-ai asta undreapta niciodată la volan. Sunt hoț la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicea. Yeah.

atent, mai n-a sentiment. N-am fi ajuns aici, nu-mi place cum sună the end. Știi tu, e soarele meu și-mi pasă, dar chiar nu pot să vin când vrei acasă. Și dacă n-ar fi dependența de privirea ta și faptul că ai putea să fii oricând a altuia, ți-aș lăsa un mesaj că am plecat. Ascultă, nu mă întreba, destinație necunoscută. În casa mea ca un eco, răsună numai glasul tău. Ai fost și vei rămâne marea mea iubire. Nici n-am apucat să-ți spun cuvintele de rămas bun. Ai fost și vei rămâne marea mea iubire. Eco, eco, doar un eco, eco. You're like an echo in my head. Eco, eco, doar un eco, eco. And you will ever be. Doar un echo. Kiss in the mix, Elena Gheorghe, Echo. Aproape că încheiem cele 40 de minute non-stop hits, nu înainte de a lua alte mesaje, alte dedichisuri, pentru Dacian din Timișoara, din partea Găștile Bune, Michael, Florin, Indiano și Cristi, la mulți ani! Așteptăm să dai de băut de azi, că dacă e joi, e weekend la noi, vorba băieților! Domnule, cred că ai treabă, la mulți ani și din partea noastră! Și pentru Nico din Giurgiu, din partea celei mai bune și mai dragi prietene, Andreea, în câteva ore sunt la tine, vă rog să-i puneți băieți Rihanna Diamonds. Ok, in the mix! Avem Bedouin Sound Clash, imediat Holograf cât de departe, iar ora o să încheiem cu o altă piesă pe care ne-a cerut-o, Rihanna Diamonds. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. La DJ Young și Jonesy. Jonesy. Jonesy.

see the light. It's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me out of the way. I want you to stay. Piesa nouă, Stay, la Kiss Kiss in the Mix. Mai departe avem piesa Non-House, iar apoi o oră întreagă doar cu hituri mixate, fără publicitate. Rămân împreună cu voi in the mix, DJ Young și Jonesy. Și nu uitați, în weekend, mâine seară ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu la Partidul Kiss FM, în Club After Eight din Cluj-Napoca, unde mixează împreună cu DJ Jonesy și Aner. Și tot cu Jonesy și Aner vă întâlniți sâmbătă în Club Alegria din Alba Iulia, la Kiss This Party, powered by Kiss FM. Cu mine, DJ Young, in the mix, vă întâlniți sâmbătă noapte în Galați, în Summertime Pub, unde face In The Mix Party, ne vedem acolo. Și continuăm petrecerea la Kiss Kiss In The Mix. No, fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss In The Mix. Kiss Kiss In The Mix. I'm never falling in love. Chisomanilor. A fost piesa Non-House, de acum încolo la Kiss Kiss in the Mix urmează o oră întreagă fără reclame, așa încât ne bucurăm de aproape 60 de minute non-stop hits mixate, cu dedicații, cu mesaje, cu facebook.com/KissFM România și cu o mulțime de chisomani care intră în direct dacă sună la 021-318-4000. Până atunci avem un la mulți ani pentru Natalia din partea mamei ei, te iubesc foarte mult, și de la Grigore din Cluj-Napoca pentru cea mai tare gașcă din M4. De mâine până duminică avem super treabă, așa încât trebuie să fim pregătiți. Mulțumim frumos, Kiss Kiss in the Mix, sunteți cei mai tari, vă iubim foarte mult. Mai departe in the mix, Connector, Love is the Way, Liviu și Mona, No Stress, iar apoi Guess Who și Demoga, tot mai sus. Și un chisoman care intră acum în direct. Hello, hello, bună seara! Salut, sunt Ralu din Timișoara și aș vrea să ascult la Kiss Kiss in the Mix, Connector, Love is the Way. La Kiss FM ascult doar hituri. Hey, in the life of two, let's make one. Listen. I know I made some mistakes, got some troubles in my life, but I know I can step on the brakes, everything will be love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day.

și Jonesy. Vine chiar acum cu Marabu, Jay Murano Edit, Corina, Ata și Curoș Tasmini împreună cu Aisa, Saxo Love, I'm What You Want. Succes maxim și multă baftă celor care s-au înscris la Kiss Cash. Trimite un SMS cu tarif normal la 0735 600 100, în care treci numele și orașul din care asculti Kiss FM. Dacă te sunăm, trebuie să ne spui doar cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului. Să ne iei banii și super premiile de la Kiss Cash ediție de lux. Mult succes!

avem Lauryn Euphoria, Oh Mike și René Santana, Fly, super remixul Notorious DJs, Sia împreună cu Lickily, Follow Your Hands, o mulțime de super hituri remixate și mixate la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. DJ Young și Jonesy. What feels right, I'm ready to fight.

weekend la noi. Mâine seară ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în Club After Eight din Cluj-Napoca, unde vor fi împreună cu DJ Jonesy și Aner. Cu mine vă întâlniți sâmbătă noapte în Summertime Pub din Galați, de unde facem Kiss Kiss in the Mix Party. DJ Young in the Mix, ne vedem acolo. Să aveți un weekend pe cinste, super petreceri, distracție maximă ascultând Kiss FM. Ne reauzim luni seara de la 7, când începem o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. V-am pupat, bye bye!